Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest wtorek, 13 stycznia. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie o rozmowach premier Kopacz z górnikami i sejmowej komisji, która dziś ma się zająć ich sprawami. Fiasku spotkania szefów dyplomacji Francji, Niemiec, Ukrainy i Rosji w sprawie rosyjsko-ukraińskiego konfliktu i antymuzułmańskich incydentach w Hiszpanii. Według naszych informacji lada moment powinny się zakończyć rozmowy premier Ewy Kopacz z górniczymi związkowcami. Negocjacyjny maraton trwa w Katowicach od 14 i nie wiadomo, jaki będzie jego finał. Wiadomo, że szefowa rządu analizowała z górnikami sytuację kopalni przeznaczonych do likwidacji. Pokój z Rudy Śląskiej, Bobrek Centrum w Bytomiu, Brzeszcze oraz Sośnica i Makoszowy w Gliwicach i Zabrzu. Tymczasem zgłosiła się firma Universal Energy, która deklaruje chęć przejęcia 3 z 4 zagrożonych likwidacją kopalń, wszystkich oprócz Pokoju. Firma zwróciła się już do władz kompanii węglowej z propozycją podjęcia rozmów w tej sprawie. Universal Energy ocenia, że jest w stanie przeprowadzić proces restrukturyzacji wyżej wymienionych kopalń w taki sposób, aby możliwa była ekonomiczna kontynuacja ich działalności. A dziś w Sejmie właśnie o górniczych sprawach. Rządowym programem naprawczym dla kompanii węglowej ma się zająć Komisja Nadzwyczajna do spraw energetyki i surowców energetycznych. Jej szef Andrzej Czerwiński z PO mówi, że zaprosił do dyskusji związki zawodowe, przedstawicieli stowarzyszeń górniczych i zarządu kompanii węglowej. Dyskusję przeprowadzimy przy otwartej kurtynie. Jeśli jakikolwiek inny, lepszy pomysł ktoś zaproponuje, na pewno nie będziemy przyspieszać tempa, tylko rozważać lepsze, ale realne scenariusze. Czerwiński powiedział, że projekt nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego powinien być procedowany i przegłosowany na rozpoczynającym się dziś posiedzeniu Sejmu, ale rozmowy premier Kopacz z górnikami jeszcze trwają i coś może się zmienić. Jeśli powstałby inny scenariusz, lepszy od tego, który rząd proponuje, to na pewno go będziemy rozważać. Komisja Nadzwyczajna do spraw energetyki zbiera się o 17. Szczyt w Astanie poświęcony konfliktowi na Ukrainie na razie pod bardzo dużym znakiem zapytania. Szefowie dyplomacji Francji, Niemiec, Ukrainy i Rosji spotkali się w Berlinie, ale nie doszli do porozumienia w tej sprawie. Szef niemieckiej dyplomacji Walter Frank Steinmeier wyjaśniał, że warunki zorganizowania takiego spotkania nie zostały spełnione. Zapowiedział też, że będzie nadal zabiegał o porozumienie. W przyszłym tygodniu może dojść do kolejnego spotkania szefów dyplomacji. Podstawą negocjacji są podpisane we wrześniu porozumienia z Mińska, przewidujące m.in. zawieszenie broni na wschodzie Ukrainy oraz ustalenie linii demarkacyjnej między stronami konfliktu, a także przekazanie stronie ukraińskiej kontroli nad granicą z Rosją. Francuska policja podejrzewa, że po atakach w Paryżu na wolności może nadal przebywać nawet 6 członków siatki terrorystycznej. Jedną z tych osób widziano w samochodzie zarejestrowanym na partnerkę jednego z zamachowców. Jej poszukiwania trwają od czwartku, gdy doszło do napadu na sklep koszerny na przedmieściach Paryża. Zamachowiec zabił tam 4 zakładników, sam zginął z rąk policji podczas akcji ich odbijania. Antymuzułmańskie incydenty w Hiszpanii. Tamtejszy ruch na rzecz tolerancji informuje o obraźliwych hasłach i symbolach, które pojawiły się na meczetach w 3 miastach i o tekstach obrażających wyznawców islamu, które opublikowano na portalach społecznościowych. Muzułmanie do domu, psy, islam won z Europy to hasła, jakie namalowano na ścianach meczetów w Burgos, Madrycie i Kadyksie. Towarzyszyły im wulgarne słowa i rysunki swastyk. Rząd ma jednak nadzieję, że w Hiszpanii nie dojdzie do powstania ruchu antyislamskiego. Uważam, że Hiszpania jest krajem tolerancyjnym i szanującym wiarę innych. Do tego zdecydowana większość imigrantów uczciwie zarabia na życie, argumentował premier Mariano Rajoy. Aby nie zaostrzać sytuacji, władze Madrytu odmówiły zorganizowania wiecu przed madryckim meczetem i Centrum Kultury Muzułmańskiej. Organizatorem protestu byli patrioci europejscy przeciwko islamizacji Zachodu, skrajnie prawicowy ruch, który zdobył wielotysięczne poparcie w Niemczech. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Czy to będzie szczęśliwe 13 dla Donalda Tuska? Po raz pierwszy od objęcia stanowiska szefa Rady Europejskiej były polski premier będzie odpowiadał na pytania europosłów w Strasburgu. Europarlament ma dziś podsumować wyniki grudniowego szczytu państw Unii, na którym szefowie państw członkowskich poparli plan zainwestowania 315 miliardów euro w unijną gospodarkę. Wirtualna katedra wawelska już dostępna dla zwiedzających. Pokazujemy rzadko udostępniane przedmioty związane ze świętą królową Jadwigą, mówi proboszcz katedry wawelskiej ksiądz Stanisław Sochacki. Prezentowane są tam rzeczy, które nie można na co dzień zobaczyć. Na przykład tkaniny adamoszkowe z grobu świętej Jadwigi Królowej. One zawsze przebywają w skarbcu. Skrzyneczkę z kości słoniowej dekorowano scenami z romansów rycerskich, przypisywanych świętej Jadwidze. Oprócz zabytków związanych z królową Jadwigą można zobaczyć nagrobek Jagiełły oraz ołtarz i relikwie świętego Stanisława. A wkrótce, jak zapewnia proboszcz, będzie można obejrzeć wirtualnie dokładnie każdy z królewskich nagrobków pochowanych na Wawelu władców. To był serwis Trójki. Sporo słońca w południowej części kraju, chmury i opady na pozostałym obszarze. Taka jest prognoza na wtorek. Na termometrach przeważnie od 5 do 8 stopni, ale na Dolnym Śląsku ma być ich aż 11. Nad morzem i wysoko w górach wciąż porywisty wiatr. Trójka. Program trzeci. PS. Zaprasza AS. Duet, który nazywa się Slowfo i od nich zaczynamy nasze dzisiejsze spotkanie. PS do drugiej w nocy. Pani Szydłowska to ja. Melduję się na stanowisku. Dzień dobry i dobry wieczór. To była wyprawa w przeszłość i zaraz tę wyprawę uzasadnię. Zanim jednak zagłębimy się w może nie tak odległej przeszłości, ale jednak, to wcześniej chciałabym się pocieszyć wspólnie ze wszystkimi z teraz.

my death is set. This thing might be losing my breath. Melting the ground beneath my feet. Ten pierwszy duet od razu było słychać złożony z bardzo przystojnych mężczyzn, z akcentem na bardzo, to Run the Jewels, a potem dołączyła się do nich grupa, taki skład ruchomy, który być może już wypadł z pamięci wielu osób. Nazywali się Children i głos należał do Patty Young. Okoliczności towarzysko-rodzinne w tamtym dawnym czasie pozwoliły właśnie zawiązać ten zespół i nagranie, którego posłuchaliśmy wspólnie, So My Pulse, pojawiło się na antenie. I to nagranie już łączy się z przeszłością, od której wszystko dziś wieczorem, dziś w nocy się zaczęło. Mówię tak bardzo powoli i wyraźnie, bo jest 13 dzień miesiąca. Nie chciałabym niczego popsuć jakimś nierozważnym wyskokiem. Ta przeszłość to prowokacja, a właściwie pytanie, które zadał mi niedawno Marek Niedźwiecki, bo dawno, dawno, dawno temu, naprawdę w takiej zamierzchłej przeszłości, są takie specjalne kroniki Trójki, była na naszej antenie audycja, która nazywała się Chill Out Cafe. Na zmianę prowadziliśmy audycję z Markiem, jednego dnia on, drugiego ja, i zdarzyło się tak, że audycja doczekała się dwóch płyt. Dwie płyty, w każdym opakowaniu dwa krążki i każdy z autorów audycji odpowiadał za jeden krążek. I Marek mi powiedział, że całkiem niedawno, zresztą pod wpływem pytań słuchaczy, sięgnął do tych płyt, sprawdzając, jak brzmią po 10 latach. No i miał wrażenie, że brzmią świetnie. Pomyślałam, że możemy taki sam eksperyment lub też podobny eksperyment przeprowadzić dziś w nocy, co nie oznacza, że wyłącznie z tych dwóch płyt nagrania będą się pojawiały, ale wtedy, kiedy będę wyraźnie sygnalizowała czerwoną lampką, że słuchamy nagrań z przeszłości, tak będzie. No i właśnie to jest ten moment, w którym chciałabym przez chwilę chociaż sprawdzić, czy te dawne wybory sprzed 10 lat nadal mają sens. We'll be right back. architectural wonderland as a piece of urban brand. Quarter of emergency with coherent identity in the way of industry creates a sense of community. Still in everybody's head is the money making magnet somewhere in metropolis. Central City feeding your needs somewhere in metropolis. Central City feeding your needs. Private house parties when the clubs fail you, picking up friendly vibes from dirty floors. This is the meeting place that reflects on your face as a way of life. And the time of transition somewhere in metropolis. Walking home in the twilight hours somewhere in metropolis. Walking home in the twilight hours somewhere in metropolis. Walking home in the twilight hours somewhere in metropolis. Walking home in the twilight hours. Feel pamiętam bardzo wytrwałą i wierną z mojej strony fascynację zespołem Flank pochodzącym z Norwegii. Pamiętam też ich w końcu pojawienie się w Polsce. Wywiad robiony w hali lotniska Okęcie i nie wiem, czy dlatego, że lecieli tanimi liniami, czy wylatywali z Polski, czy tak wtedy wyglądało lotnisko, ale to była jakaś straszliwa hala, nie takie przestrzenie nowoczesne i obszerne, jak na polskie standardy, jak dzisiaj. Wcześniej Borneo i Sporenburg, duet niemiecki. No i to była ta wyprawa w przeszłość właśnie. Pierwsza płyta, czyli Laut Café, która ukazała się lata temu i dokładnie dwie płyty w środku. Nie potrafię odpowiedzieć na pytanie, czy to się bardzo postarzało, czy nie, bo mi się wydaje, że nie, ale ja mam bardzo nieobiektywny ogląd. To teraz może przeniesiemy się z Norwegii do Stanów Zjednoczonych i przeniesiemy się też z dawnych czasów z powrotem do XXI wieku, a dokładnie do roku 2014. Pan, który wybrał sobie pseudonim Szlomo, wyciągnął także z mroków komputera. Oj, mam ostatnio na pieniku z komputerami Clarka, z jego płyty także w 2014 roku wydanej. Mam coś na pieniku z komputerami, bo właściwie za każdym razem ostatnio, kiedy próbuję być na bieżąco i pisać wszystko szybko, to okazuje się, że komputer mówi nie. Tak jak w pewnym serialu, tylko z mniejszym wdziękiem. Ale mam nadzieję, że uda mi się to nadgonić i przyzwyczajeni do sprawdzenia na stronie polskieradio.pl/trójka tytułów i wykonawców będą mogli to czynić. Z całą pewnością będzie to możliwe na Facebooku, bo problem dotyczy właśnie redagowania naszej strony, a nie internetu ogólnie. Z drugiej strony zabawne uzależnienie, zabawne, a może groźne, że w pewnym momencie, jak któryś z narzędzi przestaje działać tak, jak powinno, to wdaje się w cały zestaw dobrze ułożonych klocków pewne zamieszanie. I ono może skutkować albo tym, że wyjdzie jakaś dzika, improwizowana budowla, albo tym, że wszystko się zawali. Happened to me, you take your time. Zaprasza AS. No tak, znowu zakopałam się w przyszłości. Spotkanie z Gutter było pożegnaniem jednocześnie z płytą Chill Out Cafe, jej pierwszą częścią, chociaż ona po prostu nazywa się Chill Out Cafe, bo wtedy nie sądziliśmy, że przyjdzie taki moment, że wydana zostanie część druga. No i jednocześnie Hexstatic, który pojawił się z nagraniem Perfect Bird, to jest powitanie płyty 2. Obiecuję, że to ostatni odcinek grzebania w przeszłości, dziś wieczorem. Za chwilę czeka bardzo nastrojowa, filmowa płyta, ale wcześniej zagłębiam się raz jeszcze w płytę sprowokowaną trochę przez Marka, przez Niedźwiedzia, który powiedział mi, że sprawdzał ostatnio te albumy i one nadal bardzo dobrze brzmią. Zresztą, że sprawdzał je dlatego, że ktoś się pytał, czy w ogóle one jeszcze gdzieś istnieją. I szczerze mówiąc, to pytanie też dla mnie jest istotne o tyle, że zorientowałam się, że mam po jednym egzemplarzu w domu i one, te egzemplarze, no, mają bardzo, bardzo, bardzo wyraźne ślady zniszczenia. Podejrzewam, że to może być jedna z ostatnich radiowych emisji z tej płyty, więc spróbujmy. Taki był świat kiedyś. Roztańczony, ciepły i pełen kolorowych barw. Lemon Jelly, a wcześniej Prefuse 73. Nagranie zatytułowane Powrót burzy. No i a propos burzy i zmiany klimatu, wracamy do 2014 roku. Jakiś czas temu ukazała się także w Polsce ścieżka dźwiękowa do filmu zatytułowanego Gone Girl, po polsku Zaginiona dziewczyna. I niezależnie od tego, czy ktoś widział tę historię trzymającą w napięciu o dosyć niesympatycznej dziewczynie, granej przez Rosamund Pike, to muzyka, którą ta płyta przynosi, działa, niezależnie od skojarzeń z obrazem. A być może nawet ci, którzy nie znają filmu, mogą mieć z tej muzyki dużo więcej nieograniczonych obrazem skojarzeń.